i regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia. Rosyjska prezenterka telewizyjna i celebrytka Ksenia Sobczak oficjalnie ogłosiła start w wyborach prezydenckich. Nie widzę przyszłości dla projektu relokacji uchodźców, mówi Donald Tusk. Jego zdaniem należy szukać porozumienia, które nie będzie separowało Polski i innych krajów Grupy Wyszehradzkiej od reszty Europy. Kwestie migracyjne to jeden z tematów spotkania premierów Grupy Wyszehradzkiej z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem dziś wieczorem w Brukseli. Będą też o tym dyskutować jutro unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Komisja Europejska jeszcze do niedawna forsowała pomysł obowiązkowego podziału uchodźców między unijne kraje. Mechanizm relokacji jest też zapisany w projekcie prawa azylowego autorstwa komisji, nad którym teraz toczą się prace we wspólnocie. Przeciwne temu są kraje Grupy Wyszehradzkiej. Krytyczny wobec tej propozycji jest także szef Rady Donald Tusk. Musimy w najbliższych kilkunastu tygodniach przeciąć kilka węzłów gordyjskich. Do nich należy m.in. kwestia przymusowej relokacji. Tutaj nie widzę jakoś specjalnie przyszłości dla tego projektu, ale warto będzie znaleźć porozumienie, które też nie będzie separowało Polskę i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej od reszty Europy. To jest moja obsesja, żeby znaleźć możliwie wspólny język, dzięki któremu wspólne działania na granicy zewnętrznej będą do pogodzenia z proeuropejskim nastawieniem. Donald Tusk przypomniał, że wspólnie z krajami Grupy Wyszehradzkiej od początku kryzysu migracyjnego mówił, że w kryzysie migracyjnym konieczne jest przede wszystkim zabezpieczenie zewnętrznej granicy Unii. W niedzielę odbędzie się 9. akcja Zapal Znicz Pamięci. To wspólna inicjatywa 5 pionów edukacyjnych IPN oraz regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi oraz Gdańska. Akcja obejmie cały obszar ziem polskich wcielonych do Rzeszy podczas II wojny światowej. Koordynator ogólnopolskiej akcji Agnieszka Łuczak z Instytutu Pamięci Narodowej wyjaśnia, że w tym roku akcja jest poświęcona polskiej inteligencji, która była mordowana przez Niemców po zajęciu przez nich polskich ziem. Postanowiliśmy przypomnieć osoby, które w ramach tego politycznego oczyszczania gruntu, jak to nazwał Adolf Hitler, zostali aresztowani i osadzeni w obozach koncentracyjnych, ponieważ bardzo wiele przedstawicieli polskich elit, polskiej inteligencji tam zostało osadzonych, a to kompletnie nie funkcjonuje w pamięci zbiorowej. Chcieliśmy też przywołać pamięć o systemie obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Pamięć o nich jest wyjątkowo zaniedbana. O szczegółach akcji Zapal Znicz Pamięci więcej informacji można znaleźć na stronach IPN. Rosyjska prezenterka telewizyjna i celebrytka Ksenia Sobczak oficjalnie ogłosiła start w wyborach prezydenckich. Kandydatka na prezydenta Rosji jest córką byłego mera Sankt Petersburga Anatolija Sobczaka, u którego boku swoje kariery polityczne rozpoczynali Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew. Od 2011 roku bierze udział w antyputinowskich demonstracjach i krytykuje politykę Kremla. O kandydaturze Sobczak wspomniano w Rosji od kilku miesięcy. Rosyjscy komentatorzy twierdzili, że w ten sposób Kreml chce przetestować nastroje społeczne i sprawić, aby kampania wyborcza była mniej monotonna. Ona sama jeszcze kilka dni temu nie potwierdzała swojego udziału w wyborach. Gdy w ubiegłym tygodniu rozgłośnie Echo Moskwy poinformowała o jej spotkaniu z Władimirem Putinem, tłumaczono, że przeprowadzała wywiad z prezydentem. Gdy już ogłosiła oficjalnie start w wyborach, zapowiedziała w nagraniu wideo, że zamierza kandydować przeciwko wszystkim. Pięć lat temu zrozumiałam, że jeśli każdy z nas nie będzie próbował czegoś zmienić, to nasze życie stanie się potworne i nie wytrzymamy takich warunków. Nas będą aresztować za przekonania, będą nas oblewać zieloną farbą, nasze dzieci będą marzyć o wyjeździe z kraju i nic się nie zmieni. Zmarły w 2000 roku ojciec Kseni Sobczak Anatolij uważany jest w Rosji za mentora politycznego Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. Jego ojciec, a dziadek Kseni Aleksander był Polakiem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już teraz w Trójce Tomasz Gorazdowski i sport. Liga Mistrzów. Dziś najważniejsza gra toczy się na 7 stadionach, bo na jednym mecz się już zakończył. Karabach Agdam zremisował u siebie z Atletico Madryt 0-0. Jakub Rzeźniczak grał 19 minut. A na pozostałych stadionach gole padły na razie w 3 meczach. Anderlecht przegrywa z PSG 0-1. Juventus nieoczekiwanie przegrywa ze Sportingiem też 0-1. A Chelsea 1-0 wygrywa z Romą. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock przegrała z PGE Vive Kielce 30-31. W lidze to już 8. z rzędu porażka Wisły z Vive. W 2 najciekawszych meczach w Ekstraklasie siatkarzy Jastrzębski Węgiel przegrał z Treflem Gdańsk 2-3, a Indyk Pol AZS wygrał 3-2 z PGE Skrą Bełchatów. Do rozpoczęcia zimowych Igrzysk Olimpijskich zostało 113 dni. Będzie ciekawie, to wiemy już dziś. Na ile ciekawie zobaczymy, na pewno będzie perfekcyjnie i trochę inaczej niż zwykle, twierdzi były olimpijczyk Paweł Zygmunt.

To był Leszek Możdżer, psalm 104, który wprowadza nas w klimat dzisiejszego spotkania. Jak już mówiłem, obchodzimy właśnie 500-lecie reformacji. Z tej okazji pojawiło się na naszym rynku wydawniczym wiele książek i gościmy w studiu autora jednej z nich, Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dobry wieczór. Który napisał właśnie książkę o Marcinie Lutrze. Będziemy się też łączyć z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem w Poznaniu, który z kolei opublikował swoją pracę na temat protestantyzmu. Panie Pawle, mam pytanie. Niedawno kardynał Walter Kasper, jeden z najbardziej wpływowych teologów katolickich na świecie, powiedział, że Marcin Luter był wielkim reformatorem Kościoła, który podjął się dzieła uzdrowienia tej instytucji, ale na skutek splotu różnych okoliczności zamiast do naprawy doszło do rozłamu. Jak czytałem pańską książkę, to pan nie do końca zgadza się z tymi tezami. No oczywiście kategoria nie do końca się z czymś zgadzać jest tezą eufemistyczną. Ja całkowicie odrzucam to twierdzenie, ponieważ byłby to pierwszy w dziejach przypadek lekarza, który w taki sposób daje lekarstwo, że jego pacjent ma zginąć, umrzeć. No, zwykle lekarze, reformatorzy, jeśli starają się coś robić, to naprawiają coś zepsutego, bo to, że Kościół wieku XV-XVI cierpiał na całą masę przypadłości, że dochodziło tam do różnych nadużyć, zeświadczenia, do przypadków nagannych, na przykład skupywania beneficjów, do traktowania tak naprawdę rzeczy świętych w sposób polityczny, świecki, nadużywania i wykorzystania. To tego nikt nie neguje, znaczy żaden poważny historyk tego nie neguje. No, jeden z największych katolickich historyków XIX i XX wieku, Ludwik von Pasteur, poświęcił kilka tomów właśnie opisom tego, jak ten Kościół wyglądał, jak funkcjonował i na czym polegały jego słabości. Czyli był kryzys. Czyli był kryzys. Kryzys polegający na tym, ten kryzys dotykał zarówno samej instytucji papiestwa. Pamiętajmy, że papiestwo początek wieku XVI, koniec wieku XV znajduje się po dwóch bardzo poważnych kryzysach. Pierwszy kryzys to wiek XIV, czyli niewola awinjońska papieży, kiedy to Bonifacy VIII został uprowadzony przez Filipa Pięknego i przodem do 1378 roku papieże znajdują się w Awinionie. Tak naprawdę to oznacza ogromny uszczerbek na ich pozycji, prawda, na ich autorytecie, bo stają się tak naprawdę instrumentami w rękach jedynego władcy, w tym przypadku królu Francji. I druga rzecz, być może nawet jeszcze poważniejsza z punktu widzenia autorytetu i pozycji papiestwa, czyli wielka schizma zachodnia, sytuacja, do której dochodzi pod koniec wieku XIV, kiedy to wkrótce po wyborze jednego papieża zbuntowani kardynałowie wybierają innego papieża i przez pewien czas całe chrześcijaństwo zachodnie podzielone jest, są te dwie obiedyencje, posłuszeństwo w stosunku do tych dwóch różnych papieży. Efekt różnych starań jest taki, że w pewnym momencie pojawia się nawet jeszcze trzeci papież. Czyli no, sytuacja znowu z punktu widzenia monarchicznej struktury Kościoła, z punktu widzenia wiary w to, że Chrystus pozostawił po sobie Piotra, który jest jego zastępcą na ziemi, prawda, że to jest ta skała, no to jak ta skała może być podzielona, rozdzielona i nawzajem sprzeczna. I to w oczywisty sposób przekłada się potem. Wiek XV, tak zwane tendencje koncyliarystyczne, czyli w odpowiedzi na ten kryzys papiestwa pojawia się idea, no dobrze, skoro to nie papież jest tą najwyższą instancją rozstrzygającą w Kościele, no to być może tą instancją powinien być sobór, czyli zgromadzenie wszystkich biskupów, opatów, przedstawicieli różnych kościołów i taką tezę głosi chociażby, głoszą chociażby ci, którzy się gromadzą najpierw na soborze w Konstancji, a potem na soborze w Bazylei. Nie chcę tu mówić o szczegółach. Ważne jest tylko to, żebyśmy zrozumieli, że instytucja papiestwa, krótko mówiąc, jest osłabiona, prawda, tym wszystkim, co zostało w przeszłości. No ale też jest osłabiona tym systemem zarządzania Kościołem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, bo wtedy papież jest jednocześnie władcą świeckim. No, władca świecki ma to do siebie, że musi się posługiwać metodami świeckimi, jak się chce utrzymać przy władzy, tak? A metody świeckie utrzymywania się przy władzy w tym brutalnym świecie polityki, no są zawsze takie same. To znaczy, trzeba mieć siłę. Trzeba zwyciężać z innymi, prawda? Sprzymierzać się z jednymi przeciwko drugim, wykorzystywać słabości, niestety używać czasem podstępu, czasem gry. No, taka jest polityka i papież jako władca świecki, żeby utrzymać się na, zachować swoją pozycję jako właśnie tego, który panuje w państwie kościelnym, musi niestety również tymi metodami się posługiwać, a to na pewno osłabia jego autorytet duchowy, prawda? Jest coraz bardziej, na to nakłada się proces unarodowienia poszczególnych państw, rywalizacji między nimi i ta świeckość papieża jako władcy coraz bardziej kole w oczy, tak? Coraz bardziej budzi coraz większy opór i coraz częściej jest kwestionowana. No i rzecz druga, jeśli chodzi już ten zarząd kościoła, to jest fatalna praktyka wywodząca się mniej więcej od wieku XIII, czyli pozwalająca poszczególnym osobom skupywać bardzo dużo dóbr, beneficjów kościelnych i często są to osoby całkowicie niegodne. Krótko mówiąc, urząd kościelny jest traktowany jako pewnego rodzaju forma inwestycji, nazwijmy to kapitałowej. Zdobywają ją przede wszystkim przedstawiciele arystokracji. Praktycznie jakbyśmy patrzyli w kategoriach statystycznych, 90% wszystkich urzędów, tych, które przynoszą jakieś dochody, zajmowanych właśnie w wieku XV, pochodzi tylko z warstwy wyższej, czyli z warstwy szlacheckiej i arystokratycznej. Czyli staje się to pewnego rodzaju stan duchowny, staje się ten wyższy stan duchowny, staje się pewnego rodzaju łupem tych najbogatszych czy najsilniejszych. No niestety pociąga to za sobą też to, że nie zawsze najgodniejsi otrzymują te urzędy, prawda? Często jest tak, że jest to po prostu traktowane przez panów świeckich jako inna forma kariery. Jedni, prawda, robią karierę w życiu świeckim, a inni robią dokładnie taką samą karierę w życiu duchownym, dokładnie taką samą, bo wykorzystują te wszystkie przywileje, które z tym stanem są związane. Czyli mamy ten obraz kryzysu kościoła przełomu XV i XVI wieku i wtedy pojawia się Luter. No tak. Właśnie, reformator czy rewolucjonista? No moim zdaniem to jest zdecydowanie rewolucjonista, dlatego, ponieważ to trzeba właśnie jasno powiedzieć, na czym polega ta inność Lutra w stosunku do bo takich ludzi, którzy dostrzegali błędy, czy te wypaczenia w kościele było bardzo wielu, tylko różnica między nimi, tymi, którzy faktycznie chcieli uleczyć kościół, a Lutrem, polegała na tym, że Luter doszedł do bardzo radykalnego przekonania, że instytucja papiestwa jako taka jest zepsuta i nazywa to wprost, że jest to taka cielesna postać antychrysta na ziemi. Antychrysta, czyli w tym przypadku upostaciowania całego zła. Również wcześniej, w okresie średniowiecza, oczywiście zdarzały się krytyki poszczególnych papieży. Zdarzało się właśnie, że ktoś umieszczał, tak jak Dante, no, papieża w piekle, prawda, bo że była bardzo ostra krytyka, ale krytykowano zachowania poszczególnego papieża, jego postępowanie, ewentualnie jego jakość moralną. Natomiast to, co zrobił Luter, potępił papiestwo jako instytucję i potępił w ogóle doktrynę mówiącą o tym, że istnieje coś takiego jak urząd nauczycielski upostaciowany w papieżu. I to jest to radykalne zerwanie z całą wcześniejszą tradycją chrześcijaństwa. Luter tutaj nawiązywał do dwóch postaci, do Johna Wycliffe'a, wiek XIV, i potem do Jana Husa. Przy czym Luter był w tych kategoriach, możemy powiedzieć, nawet jeszcze bardziej radykalny. Teraz jest oczywiście pytanie, dlaczego Luter i skąd wyprowadził, czy skąd, jak doszedł do tego przekonania, że papiestwo jest po prostu ucieleśnionym antychrystem. Otóż on doszedł moim zdaniem do tego przekonania, głosząc nowatorską, nową, z pewnością jak na tamte czasy i nieznaną wcześniej tradycji chrześcijaństwa, naukę usprawiedliwieniu. Mianowicie przyjął, że człowiek, nauka usprawiedliwienia, żeby to tak wszyscy zrozumieli, to jest po prostu nauka, w jaki sposób człowiek staje się sprawiedliwym w oczach Boga i w jaki sposób może być zbawiony przez to. Otóż Luter uznał, że jedynym sposobem, bo to słowo jedyne, wyłączne albo tylko jest bardzo to istotne, jedynym sposobem jest wiara, czyli tylko przez wiarę Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni. Ale w związku z tym, jeśli tak to jest, to czym są wszystkie zewnętrzne rzeczy? Czym są sakramenty? Czym jest na przykład sakrament pokuty? Czym jest dyscyplina, prawda? Czym jest dążenie do doskonałości? Czym są przekazy mądrości? Czym jest tradycja? Czym jest urząd nauczycielski? To wszystko w tym momencie, kiedy Luter uznał, że tylko liczy się wiara, stawało się czymś albo niepotrzebnym, zbytecznym, albo czymś wręcz wręcz wrogim, opresyjnym Trańskim. Czymś, z czym trzeba było się rozstać. I to rozstanie się jest właśnie wyrażone w tej formule, kiedy Luter tak jasno i wielokrotnie mówi o tym, że papiestwo to jest po prostu wcielony antychryst. Mhm. A na ile ważny był czynnik polityczny w powstaniu reformacji? Bo tutaj mówiliśmy o czynniku teologicznym, ale także trzeba dodać, że był pewien czynnik polityczny w tym. Oczywiście czynnik, znaczy na pewno Luter nie osiągnąłby takich, nie miałby takich sukcesów, tak bym powiedział, i nie znalazłby takiego poparcia, gdyby nie ten czynnik polityczny. No, przede wszystkim to, że Luter mógł tak długo i tak swobodnie głosić swoje teorie, wynikało z tego, że miał ze sobą poparcie księcia Fryderyka Mądrego, prawda? To było to jego oparcie księcia Saksonii, biorąc pod uwagę, jak rozbita była wtedy Rzesza i że pozycja takiego księcia była praktycznie zbliżona do pozycji suwerennego władcy, to Luter cieszył się ogromną autonomią i ogromną swobodą. Ale na to jeszcze nałożyła się jedna rzecz. Od roku 1519 mniej więcej, czyli no tak półtora roku po tym, jak przybił te swoje tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze, po stronie Lutra bardzo wyraźnie opowiedziała się taka najbardziej antyrzymsko nastawiona część niemieckiej szlachty na czele z Ulrichem von Huttenem i Francem von Zwinglem. To byli ci rycerze, to byli przedstawiciele takiej średniej niemieckiej szlachty, którzy już od pewnego czasu tworzyli, pisali, wypowiadali się bardzo radykalnie przeciwko Rzymowi, przeciwko kulturze łacińskiej, katolickiej, tej, którą upostaciowywał Rzym. Czyli mieliśmy tutaj połączenie dwóch rzeczy. Z jednej strony Lutra teologa z nową teologią zrywającą z tradycją, z drugiej strony przedstawicieli świeckich humanistów, którzy podążając w stronę takiego myślenia, no nazwijmy go, nazwalibyśmy je dzisiaj narodowego, nawet z pewnego rodzaju akcentem nacjonalistycznym, postanowili, czy głosili, że Niemcy znajdują się pod niemal okupacją, pod uciskiem, pod nieustanną presją ze strony Rzymu i papieża. I na tym resentymencie antyrzymskim, ten resentyment antyrzymski zapewnił Lutrowi masowość poparcia. Jednocześnie on, to co on wniósł, to wniósł tą nową ideologię, bo teraz mógł powiedzieć, już Rzymu nie potrzebujemy, tak? No bo dla ludzi żyjących w XVI wieku oczywiście pojawiło się pytanie, no dobrze, odrzucimy papieża, odrzucimy Rzym, odrzucimy sakramenty i co będzie z naszym zbawieniem, prawda? Co będzie z naszą duszą? No to Luter odpowiedział, nie bójcie się, wystarczy, że wierzycie, to wam wystarczy. Mhm. To teraz chciałbym zapytać, połączyć się z autorem drugiej książki na temat protestantyzmu, profesorem Grzegorzem Kucharczykiem w Poznaniu. Czy się słyszymy? Dobry wieczór. Witam serdecznie. Specjalizuje się pan nie tylko w historii Kościoła, ale także w historii Niemiec. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie Niemcy były tym najbardziej podatnym gruntem, jeżeli chodzi o powstanie protestantyzmu? Bo właściwie ten ruch objął olbrzymią część Niemiec, a nie tylko Saksonię, skąd wyszedł Luter. No cóż, no to można powiedzieć, jest szereg czynników, które wpływały na taki stan rzeczy. Nie słuchałem audycji od początku, więc być może będę powtarzał pewne treści, ale z pewnością no, takim czynnikiem, który bardzo sprzyjał przynajmniej w pierwszej fazie rozszerzania się idei Marcina Lutra, no to była tak zwana, jak to się ładnie mówi, polityzacja reformacji, czyli opowiedzenie się bardzo wcześnie, na wczesnym etapie po stronie Marcina Lutra części książąt Rzeszy Niemieckiej. No bo Rzesza Niemiecka wtedy to jest taka mozaika polityczna, to nie jest chociaż nazwa pewno u słuchaczy wzbudza skojarzenia z takim państwem dość unitarnym, mocno scentralizowanym, no to wtedy w rzeczywistości w początku wieku XVI jest to po prostu mozaika polityczna i właściwie tam często władza cesarza rzymskiego no, sięgała, czy była bardzo iluzoryczna, właściwie ograniczała się do rodowych posiadłości Habsburgów. No więc opowiedzenie się po stronie Lutra, części władców świeckich Rzeszy Niemieckiej, no powodowało, że on no, zyskiwał poparcie i potem rzeczywiście trudno było także Kościołowi odzyskiwać te utracone obszary, bo zawsze tak było w okresie reformacji, że właśnie, najpierw musiała być reformacja, a potem protestanci, to znaczy reformacja rozumiana jako opowiedzenie się władzy świeckiej czy władcy świeckiego właśnie po stronie tych nowych idei religijnych. Tak zawsze było, czy to na Wyspach Brytyjskich, prawda, przypadek Henryka VIII, czy właśnie części książąt niemieckich, Brandenburgia, Saksonia, czy też właśnie jeszcze bliżej naszych granic księstwo pruskie, prawda, które przecież powstało. No też tam protestantyzm był odgórnie, że tak powiem, zaszczepiany poprzez tak zwaną sekularyzację zakonu krzyżackiego czy tej pruskiej części. No właśnie, bo mówi pan bliżej naszych granic. A proszę powiedzieć, dlaczego się reformacja nie przyjęła w Polsce? Chociaż już w pewnym momencie wydawało się, że chyba zatriumfuje. No właśnie dlatego, że tutaj czynnikiem, o którym trzeba koniecznie wspomnieć, to była decyzja jednak naszego króla, ostatniego z Jagiellonem, Zygmunta Augusta, bo często to jego słowa, które on powiedział na jednym z sejmów, że ja nie będę królem waszych sumień, często jest tak rozumiane, że otóż król to powiedział, dobry król tolerancyjny Jagiellon powiedział to do, pewno do delegacji katolickich parlamentarzystów, którzy z nożami w zębach przyszli, żeby namawiać go, aby wyrżnąć protestantów, pokryć Królestwo Polskie siecią stosów i zrobić porządek z heretykami. Otóż było dokładnie odwrotnie, bo właśnie w połowie XVI wieku, kiedy większość na przykład w Senacie Koronnym czy w Senacie Rzeczpospolitej mieli nie katolicy, czyli protestanci i prawosławni, no to były poważne właśnie głosy, żeby król z wzorem Henryka VIII ogłosił się głową kościoła w Polsce, zwołał synod narodowy, oddzielić się od Rzymu i wtedy król powiedział te właśnie słowa: ja nie będę królem waszych sumień. Powiedzę właśnie do tych, którzy go namawiali, żeby stał się głową kościoła w Polsce, czyli królem sumień. No tak. Tu decyzja polityczna jakby nie była, ale też idąca za tym konsekwencje eklezjalne i kulturowe, no było rzeczywiście moim zdaniem kluczowe. Zresztą warto powiedzieć, że Zygmunt August o wiele szybciej, że tak powiem, przyjął uchwały Soboru w Trydencie niż uczynił to Kościół w Polsce. Mhm. Dziękuję bardzo. To była bardzo ciekawa wypowiedź. My wracamy do studia, do Pawła Lisickiego. Chciałbym teraz zapytać, ponieważ gdy czytałem pańską książkę, to odniosłem wrażenie, że nie ma czegoś takiego jak antropologia chrześcijańska. To znaczy, że koncepcja człowieka w protestantyzmie i katolicyzmie jest tak różna, że nie sposób uznać, że to jest jedna i ta sama koncepcja. Czy może odnoszę mylne wrażenie? Nie, no, ja myślę, że rzeczywiście w dużym stopniu tak jest. No bo to znowu wracamy tutaj do tego pierwszego momentu, kiedy Luther odkrywa swoją nową doktrynę. Tak, doktryna składa się z jednej części z tego, o czym już tutaj wspomniałem, czyli z przekonania, że wyłącznie wiara wystarcza do zbawienia, ale zaraz za tym idzie, i to jest ta podstawowa różnica, jeśli mówimy tutaj o antropologii, przekonanie o tym, że człowiek wskutek grzechu pierworodnego został całkowicie, jego wola i jego rozum zostały całkowicie zdestruowane, że ich nie ma. Kościół katolicki zawsze nauczał, że skutkiem grzechu pierworodnego jest osłabienie woli i osłabienie rozumu, ale nie ich zniszczenie, prawda? Czyli mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę. I co więcej, zresztą to jest właśnie ten w dekrecie o usprawiedliwieniu na szóstej sesji Soboru Trydenckiego, bardzo wyraźnie podkreśla się to, że człowiek współdziała z łaską Bożą. To znaczy, że łaska nie jest nam narzucana w taki sposób, że po prostu nie mamy tutaj nic do powiedzenia i nic do gadania. Ona po prostu jest całkowicie w rękach Boga, ale że od nas wymagana jest współpraca, współdziałanie i że to współdziałanie jest rzeczą wolną. Krótko mówiąc, człowiek może łaskę odrzucić, prawda? Może ją przyjąć albo odrzucić. Ale ta siła odrzucenia to jest właśnie ten element, który tkwi w człowieku, w jego wolności. To jest ten moment, który nie został zdestruowany przez grzech pierworodny. I tu jest oczywiście ta podstawowa różnica, bo to ma wszystko dalsze swoje konsekwencje. No bo jeśli przyjmiemy, i to był taki słynny spór w 1525 roku, który rozpalił wówczesną całą Europę, nie wiem do czego to można porównać, ale zmierzyły się wtedy rzeczywiście dwie najbardziej znane postacie tamtych czasów. Z jednej strony był to właśnie Marcin Luther, ale z drugiej strony był to Erasm z Rotterdamu. Człowiek, który, prawdę powiedziawszy, odegrał bardzo dwuznaczną rolę, jeśli chodzi o sukcesy reformacji. Moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, ale wielu historyków znacznie poważniejszych z pewnością tego, co ja piszę, zwracało uwagę na to, że prowadzona przez Erasma z Rotterdamu od wielu lat taka antykościelna kampania w bardzo dużym stopniu podważyła pozycję i autorytet Kościoła. Ona była wielokrotnie raz z Rotterdamu wyśmiewał, wyszydzał, wykpiwał, a jednocześnie tak naprawdę ta jego myśl była stosunkowo płytka. On był raczej doskonałym, powiedzielibyśmy dzisiaj, doskonałym publicystą i dziennikarzem, a w znacznie mniejszym stopniu oryginalnym myślicielem. No ale w tamtych czasach udawało mu się, czy zbudował sobie taką pozycję jakiego guru, prawda, takiego absolutnego mistrza, do którego się wszyscy odwoływali. Ale mimo tych jego, powiedzmy, tego, że on faktycznie odegrał tę rolę negatywną, w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że to, co Luther głosi, to nie jest tylko nowa, bardziej autentyczna forma starego chrześcijaństwa, tylko że to jest coś całkiem innego. A ta podstawowa różnica tkwiła właśnie w stosunku do wolności. Luther, mówiąc o tym, że człowiek jest z natury przez grzech pierworodny zdeprawowany i zdegenerowany i że sam z siebie żadnego uczynku dobrego, żadnego aktu wolnej woli nie może dokonać, odrzucał tak naprawdę wszystko to, czego Kościół nauczał wcześniej. To jest zresztą ciekawa rzecz, że my skupiamy się na tym, na tych 95 tezach i 31 października. Tak naprawdę z punktu widzenia życia umysłowego ważniejsze było 99 tez, które już nie osobiście Luther, ale jeden z jego uczniów przedstawił na Uniwersytecie w Erfurcie. I w tych tezach, które były przedstawione w połowie, chyba w lipcu roku, czy w czerwcu roku 1517, całkowicie odrzucił tradycję arystotelesowską i tradycję takiego rozumego pojmowania świata. Odrzucił to, że człowiek przy pomocy rozumu może naturalnie dojść do tego, że istnieje Bóg, prawda? Że istnieją pewne obiektywne prawa moralne, że istnieje właśnie wolna wola, w oparciu o którą możemy podejmować ważne decyzje moralne. Dla Lutra to ta forma, czy to przekonanie było, i on to wielokrotnie podkreślał, to było szyderstwo z krzyża Chrystusa. Krótko mówiąc, ktoś, kto uważał, że w myśli pogańskiej na przykład, prawda, w myśli greckiej czy w myśli rzymskiej znajdują się istotne elementy prawdy, dla niego, dla Lutra, utożsamiał się z człowiekiem, który odrzucał znaczenie krzyża Chrystusa. I ten radykalizm luterański uderzał w samą istotę właśnie tego, co my byśmy dzisiaj uznawali pewnie za godność człowieka, czyli właśnie wolności i zdolności rozumowej. Wówczas istniały spory ostre co do natury luteranizmu. Dzisiaj także są pewne różnice zdań, także w Watykanie, jeżeli chodzi o sprawę uczczenia chociażby rocznicy 500-lecia reformacji. Bo z jednej strony rok temu ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Müller, powiedział, że dla katolików to nie może być żadna okazja do świętowania, a z drugiej strony Franciszek włączył się aktywnie w uroczystości 500-lecia reformacji. Pojechał nawet rok temu na święto reformacji do Lund w Szwecji, gdzie świętował z tamtejszą biskupką wspólnoty luterańskiej. I powstaje pytanie, dlaczego Franciszek zdecydował się świętować tę rocznicę razem z muzułmanami? Zapytaliśmy o to księdza Andrzeja Lutra. Stosunek papieża Franciszka do protestantów, do tej rocznicy protestantyzmu, którą wszyscy będziemy obchodzić, bo przecież w Kościele katolickim będziemy się spotykać i wspólnie modlić z protestantami. Ten stosunek wynika z całej postawy Franciszka, którą obserwujemy. Jest to postawa ekumenizmu, postawa otwarcia na inaczej wierzących i jednocześnie przecież Franciszek wyraźnie zaznaczył, że to nie jest tak, że Marcin Luther nie miał racji w wielu aspektach, że jednak jego krytyka pewnych wypaczeń w życiu Kościoła w tamtym czasie miała swoje podstawy. Zaszło to może wszystko za daleko z winy wszystkich stron i powstał ten podział, który trwa do dzisiaj. Papieżowi Franciszkowi oczywiście nie chodzi o to, żeby sztucznie się łączyć. Zresztą to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ma być to jednak ekumenizm, modlitwy wspólnego spotkania, modlitwy do tego samego Jezusa Chrystusa. Właściwie my wierzymy w to samo. Są pewne różnice tylko dogmatyczne. Chociaż i w tych sprawach dochodzimy już do porozumienia, bo na przykład kwestia usprawiedliwienia przez wiarę, która nas dzieliła tak długo, właściwie w tej chwili od kilku lat jest unormowana. Więc tutaj mimo utrzymujących się oczywiście różnic, to jest jasne, szczególnie w życiu sakramentalnym, to przecież wierzymy w tego samego Boga, Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, Syna Bożego i musimy do siebie wychodzić, ze sobą być. To jest normalne. Zresztą Franciszek tutaj kontynuuje bardzo mocno to, co robił Jan Paweł II. Przecież to Jan Paweł II powiedział słynne zdanie, że ekumenizm jest imperatywem chrześcijanina. No to znaczy, że właściwie trudno być chrześcijaninem, nie będąc ekumenistą. To nie jest żadna relatywizacja, zatracanie tożsamości, tylko to jest normalny chrześcijański odruch spotkania i wspólnej modlitwy ludzi, którzy wierzą w to samo. Nas, katolików i protestantów, łączy przecież sola gratia, to znaczy jedynie łaska, sola fides, jedynie wiara i solus Christus, jedynie Chrystus. Te trzy zasady, które tak ważne są dla protestantów, właściwie są w tej chwili tożsame z tym, co my myślimy, to co my wyznajemy. Właśnie sola scriptura, tylko pismo też, tylko oczywiście w katolicyzmie jest jeszcze tradycja przez duże te, czego nie ma w protestantyzmie, ale to są różnice, wbrew pozorom, nie tak duże. Najważniejsze, że łączy nas Jezus Chrystus. To była wypowiedź księdza Andrzeja Lutra, księdza katolickiego, na temat Marcina Lutra. Z nami w studiu jest Paweł Lisicki, autor wydanej właśnie książki na temat założyciela protestantyzmu. I tutaj taka informacja dla Państwa. Mamy kilka sztuk książki Pawła Lisickiego na temat Lutra. I ci z Państwa, którzy pierwsi zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, otrzymają te książki. Otrzymają je Gracja, a my tu mówimy o zasadzie sola Gracja. Właśnie, tutaj przed chwilą ksiądz Andrzej Luter mówił, że w sumie protestanci i katolicy wierzą w to samo i że ta kwestia usprawiedliwienia przez wiarę, która dzieliła nas przez stulecia, przestała nas dzielić. I właściwie i sola fide, i sola gratia, czyli te dwie zasady, że tylko wiara, tylko łaska już są wspólne, więc może rzeczywiście już nie ma tych większych różnic między nami. Nie, no, oczywiście powiem tak, wszystko można powiedzieć, natomiast pytanie oczywiście, czy to, co się mówi, odpowiada rzeczywistości. No, jeśli mówimy sola gratia, to negujemy, tak jak to rozumiał Luter, bo można tę formułę rozumieć poprawnie, ale tak jak ją rozumiał Luter, to Luter, mówiąc sola gratia, mówił tylko łaska, bez wolności. Przecież o tym, żeśmy przed chwilą rozmawiali. Więc gdzie tu jest wspólne rozumienie? No przecież tradycja Kościoła katolickiego zakłada współdziałanie człowieka z łaską Bożą, a nie zakłada, że człowiek jest, jak tu używał takiej, Luter lubił używać takiego porównania, człowiek nie jest martwą rzeczą, martwym przedmiotem, tak jakby był martwym kijem, prawda, który tylko można wykorzystywać. No przecież to jest całkowicie sprzeczne z dotychczasowym, normalnym, katolickim rozumieniem tego pojęcia. No tak samo jak słyszę, no, sola fides. No, oczywiście, że nie sola fides, dlatego, ponieważ jednak są jeszcze sakramenty. No bo jeśli, jak mówię, to jest, dla mnie to jest takie, to co przedstawił tutaj ksiądz, z którego skądinąd bardzo, bardzo, bardzo lubię, ksiądz Andrzej Luter, no to jest typowy przykład kwadratury koła. No, to znaczy, powstaje proste pytanie, jak to jest, że my rzekomo uznajemy tę samą naukę usprawiedliwienia, jaką uznawał Marcin Luter, tylko że dla Marcina Lutra w oczywisty sposób i dla wszystkich żyjących wtedy protestantów, bo to, żeby była jasność, to nie tylko Marcin Luter, jak popatrzymy na pisma Jana Kalwina, na pisma Ulricha Zwinglego, czyli na wszystkich istotnych przedstawicieli ruchu reformatorskiego w wieku XVI, ta doktryna musiała konsekwentnie prowadzić do odrzucenia papiestwa i kościoła hierarchicznego i odrzucenia sakramentów. Więc ja zadaję sobie takie pytanie, jak dzisiaj twierdzi się, że my mamy tą samą doktrynę o usprawiedliwieniu, która doprowadziła Lutra do zerwania z kościołem i do uznania, że papież jest antychrystem, a my dzisiaj znaleźliśmy jakąś taką dziwną formułę, która nas niby przed tym ma chronić? No przecież to jest logicznie całkowicie niemożliwe. Musimy zmienić sens słów i musimy udawać, że posługujemy się tymi słowami w inny sposób, niż one tak naprawdę mają znaczenie. I takie zacieranie rzeczywistości, oczywiście no, żyjemy w czasach, że jak mówię, wszystko można powiedzieć, można się wymieniać uśmiechami, można udawać, że jest ta jedność, której tak naprawdę nie ma. Tu jest jeden ważny jeszcze element. Nie można popełnić jednego błędu, nie można traktować współczesnych protestantów, a szczególnie luteranów, tak jakby byli oni prostymi dziedzicami myśli Lutra, prawda? Bo tutaj pomiędzy, że tak powiem, Lutrem, a współczesnymi luteranami pojawił się jeszcze wiek XVIII, czyli pojawili się myśliciele oświeceniowi, którzy luterańscy myśliciele oświeceniowi, którzy w dużym stopniu tak naprawdę zniszczyli w ogóle sens jakkolwiek rozumianego chrześcijaństwa. Lessing na przykład, prawda? Immanuel Kant. Cała ta tradycja oświeceniowa, która praktycznie w stopniu no, całkowicie aż trudnym do uwierzenia podważyła w ogóle istnienie czegoś takiego jakakolwiek formy nadprzyrodzoności w protestantyzmie luterańskim. No i efekt jest taki, że ci protestanci, z którymi się dzisiaj spotyka chociażby papież Franciszek, słynne spotkanie w Lund, no to gdybyśmy ich posłuchali, no to można zrobić, bo akurat jego wtedy partnerka w czasie tych modłów w Lund, czyli arcybiskupka Jakelen, udzieliła w zeszłym roku wywiadu wysokim obcasom, więc każdy polski czytelnik, też słuchacz, może rzucić sobie do Google'a nazwisko tej arcybiskupki i mu wyskoczy to, co ona mówiła. To jest bardzo długi wywiad, więc pełni pokazujący jej, nazwijmy to, świadomość, jej mentalność. I zakładam, że żyjemy jeszcze na szczęście w kraju, w którym ludzie łatwo dojdą do wniosku, że to, co mówi pani Jakelen, doskonale odpowiada różnym lewackim ideologiom, a ma się nijak do jakkolwiek tradycyjnie rozumianego chrześcijaństwa, prawda? Odrzucenie prawdy religii chrześcijańskiej. Stwierdzenie, że wszystkie religie są sobie równe i tak naprawdę żadna nie jest prawdziwa. W kategoriach moralnych rzecz wydaje się, no, mam nadzieję, nie do przyjęcia. No pani Jakelen jest zwolenniczką aborcji na życzenie. Jest zwolenniczką ślubów homoseksualnych, błogosławienia par lesbijskich i homoseksualnych, jest zwolenniczką eutanazji. No, wszystkie największe przekroczenia z punktu widzenia tradycyjnej doktryny etycznej chrześcijaństwa, ona podziela. I przepraszam, no jedynym elementem wspólnym między nią a papieżem to jest strój. Znaczy, paradoks tej całej historii polega na tym, że kiedy oglądam tego typu spotkania modlitewne, to mam wrażenie, że jestem widzem w jakimś dziwnym teatrze, prawda? Gdzie, że tak powiem, zewnętrzne atrybuty robią wrażenie, jakby tu chodziło o spotkanie modlitewne, ale kiedy na chwilę zapomnę o tych atrybutach i przeczytam to, co ktoś sobą reprezentuje i jakie stanowisko wyraża, to zadaję sobie pytanie, co nas w takim razie łączy? No co łączy katolików, którzy wydaje się w tych sprawach, ja już nie mówię o sprawach właśnie takich teologicznych, tak, jak kwestia łaski, wiary, sakramentów, usprawiedliwienia. Powiedzmy, że może dla ludzi to jest zbyt skomplikowane, ale myślę, że ale chyba nie ma problemu w tym, żeby zrozumieć, że nie można poważnie traktować przywódcy religijnego, który jest zwolennikiem aborcji na życzenie. No, no chyba że ktoś to robi, no, ale wtedy powstaje pytanie, co to ma jeszcze wspólnego z chrześcijaństwem? Mówił pan o współczesnych protestantach. I mam przed sobą tutaj takie wyniki dosyć dużego badania zakrojonego na szeroką skalę, przeprowadzonego przez taki amerykański znany ośrodek badawczy Pew Research Center, zrobiony właśnie z okazji 500-lecia reformacji na temat świadomości religijnej współczesnych protestantów. Był on zrobiony w 16 krajach świata. Dano respondentom do porównania to, co stanowi istotę wiary katolickiej i protestanckiej. I okazuje się, że w 15 z 16 tych krajów większość protestantów opowiedziała się za tymi zasadami katolickimi, z tym, że nie mówiono im, które są katolickie, a które są protestanckie. I oni rozpoznali sami siebie, swój protestantyzm w większości, w tym, co stanowi istotę katolicyzmu. No więc jest pytanie, o czym to świadczy? To oczywiście trudno komentować to badanie tak długo, jak nie wiem dokładnie, jakie pytania padły, prawda? Konkretnie chodziło o sola scriptura, czyli czy tylko pismo i tradycja. I tutaj uznali ci większość respondentów, że nie tylko pismo, ale także tradycja. I nie tylko sola fide, ale także dobre uczynki są ważne. No tak, no więc jeśli tak by, to by oznaczało oczywiście, że przynajmniej powiem tak, no to już jest oczywiście część dyskusji raczej teologicznej. No moim zdaniem zasada sola scriptura, ona się pojawiła u Lutra w taki sposób całkowicie arbitralny i ad hoc, no bo w momencie, kiedy rzeczywiście Luter został skonfrontowany, to najpierw musiał zderzyć się z Tomaszem Kajetanem, kardynałem Kajetanem, w czasie debaty w 1518 roku w Augsburgu, a rok później w Lipsku, w 1519 z Janem Eckiem. To był wówczas profesor teologii katolickiej z Uniwersytetu w Ingolstadt, no i tam obaj ci teologowie starali się... To już nie był wtedy spór o odpusty, to już wtedy był spór o to, co jest tak naprawdę instancją rozstrzygającą w sporach religijnych. I Luter przypierany tak coraz bardziej do muru, no bo musiał wreszcie powiedzieć, no bo co jest tym, co sprawia, że on ma rację, najkrócej mówiąc, prawda? No więc dla katolika sprawa jest jasna. Tym, kto decyduje ostatecznie o sformułowaniu dogmatycznym i o tym, w co wierzymy, jest papież. Oczywiście nie papież jako osoba prywatna, tylko papież, kiedy wypowiada się, prawda, ex cathedra, ewentualnie stała tradycja Kościoła, prawda? To jest ta nauka, która jest przekazywana w sposób integralny z pokolenia na pokolenie, nawet jeśli nie jest zdogmatyzowana w sposób uroczysty. Czyli katolik ma w tym sensie sytuację jasną. W przypadku Lutra, on... Kiedy zarówno Kajetan, jak i Jan Eck coraz bardziej drążyli, ale co jest tym punktem odniesienia? No to Luter najpierw mówił o tym, że tym punktem odniesienia w tym pierwszej dyskusji był sobór, ale szybko się zorientował, że to go doprowadzi również do uznania pewnej zewnętrznej instancji, a on przecież ją odrzucał, w związku z tym odrzucił również sobory jako źródło ostatecznego autorytetu. Potem mówił o kościele uniwersalnym, ale kościół uniwersalny, jakkolwiek by to dobrze nie brzmiało, musi mieć jakiegoś reprezentanta. I skończyło się na tym, że Luter pozostał, że tak powiem, z własnym sumieniem. To znaczy ostatecznie powiedział, że tym, co decyduje o tym, że on ma rację, jest on sam. Prawda? No, powiedzmy sobie szczerze, to jest formuła, której bardzo trudno obronić w takiej dyskusji, no bo jeśli spotykają się dwie osoby o bardzo silnej woli i każdy z nich twierdzi, że ma rację, to nigdy nie dojdą do porozumienia, bo nie ma tego tercium, tak? Nie ma tego punktu odniesienia. I w tym momencie Luter wymyślił, że w tym momencie pojawiła się właśnie ta formuła sola scriptura, czyli tylko pismo ma być tym punktem odniesienia. Tylko problem polega na tym, że tak nigdy Kościół nie rozumiał pisma, to znaczy pismo w tradycji kościelnej nigdy nie było tym rozstrzygającą miarą, ponieważ pismo samo z siebie, pozbawione urzędu nauczycielskiego, pozbawione interpretatora, można w dowolny sposób interpretować. Ja w książce podałem taki przykład akurat sekty czeskich adamitów, którzy potrafili z wersów kompletnie na pierwszy rzut oka nieprzystających do tego wyprowadzić na przykład doktrynę powszechnych orgii jako właściwą doktrynę, która pokazuje, na czym polega chrześcijańska miłość, prawda? No, oczywiście my byśmy powiedzieli, że to jest kompletnie absurdalne tłumaczenie, bo niczego takiego w Piśmie Świętym tym nie ma. Owszem, nie ma, ale jak ktoś się uprze, to znajdzie. No tak po prostu jest ludzki umysł urządzony. Dlatego potrzebna jest właśnie instancja rozstrzygająca. I druga rzecz bardzo istotna. No pamiętajmy o tym, że ta zasada luterańska sola scriptura, żeby ona była, to jest też bardzo ciekawe, jej nie ma w Piśmie Świętym. To znaczy ta główna zasada, na którą Luter się powoływał, ona nie istnieje, nie ma oparcia w Piśmie. Nigdzie w piśmie, w Nowym Testamencie nie jest napisane, że jedynym punktem odniesienia jest samo Pismo Święte. To jest zresztą sposób oczywisty, wynika ze sposobu, w jaki Pismo Święte powstawało. No przecież był czas między śmiercią Pana Jezusa, a pojawieniem się pierwszych pism apostolskich, czyli powiedzmy to było 20-30 może lat, kiedy ta tradycja istniała wyłącznie w formie przekazywanej ustnie, prawda? Kiedy nie było Pisma Świętego. Czy to by oznaczało, że przez te 30 lat nie było chrześcijanie wtedy żyjący, nie mieli się na co powołać? No mieli się na co powołać. To była ta ustna, przekazywana tradycja przez apostołów. To było tym punktem odniesienia. Także mówię, ta zasada była moim zdaniem wyłącznie próbą zatarcia tego, że Luter zderzył się z tą, wydaje się, nierozwiązywalnym problemem, co jest tą instancją rozstrzygającą. No, prywatne sumienie, ale każdy z nas ma prywatne sumienie, prawda? I każdy może dowolnie interpretować. Zresztą efektem tego podejścia jest to, że mamy w tej chwili do czynienia, ja też czytałem takie badania, chyba w tej chwili jest około 20 tysięcy różnych wspólnot protestanckich. 20 tysięcy i pewnie, jak patrzę na przyrost tych różnych wspólnot, no to pewnie co roku jest ich tam o kilkaset więcej. Tak? Każdego dnia... Dokładnie, każdego dnia powstaje nowa wspólnota, no bo pojawia się jakiś pastor, prawda, ten pastor zaczyna interpretować jakiś fragment inaczej niż pozostali, no i sam zakłada swoją wspólnotę. Tylko negatywnym skutkiem tego rozproszenia jest oczywiście może być ogólny relatywizm i przeświadczenie, że skoro każdy ma swoją własną prawdę, to żadnej prawdy nie ma. Mhm. Czyli można powiedzieć, że już w założeniach idei Lutra istniały te konsekwencje tej wielości wspólnot różnych denominacji. No tak, to było widoczne, to jest widoczne takim bardzo ważnym historycznym sporem, który jako pierwszy podzielił już reformatorów, prawda? To był spór o to, co się dzieje w trakcie Eucharystii. Luter zajmował stanowisko, że Chrystus jest realnie obecny w czasie Eucharystii, natomiast odrzucał doktrynę przeistoczenia, którą przyjmował Kościół katolicki. Natomiast jego oponenci z tego samego obozu, tacy chociażby właśnie jak Karlstadt czy Ulrich Zwingli, mówili: nie, to jest wyłącznie symbol. Tutaj się nic naprawdę nie dokonuje. Jedyne, co możemy powiedzieć, to że mówiąc o tym, że to jest moje ciało i to jest moja krew, po prostu przypominamy sobie Chrystusa i nie ma to żadnego innego realnego znaczenia. I doszło między nimi do spotkania, do sporu i ten spór zakończył się dziką, powiedzielibyśmy, awanturą, ponieważ ani Luter, ani jego oponenci nie mieli nikogo, do kogo mogli się odwołać, prawda? No bo jeśli i dla jednej strony, i dla drugiej strony tym punktem odniesienia jest pismo, a pismo jest w tej sprawie niejasne, a nie mogą się odwołać do tradycji, prawda? Czyli do tego, jak to pismo było rozumiane przez kolejne pokolenia nauczycieli, no to co im pozostaje? To im pozostaje prywatna interpretacja tego pisma. A ponieważ, jak mówię, ludzka zdolność interpretowania zależy wyłącznie od naszej wyobraźni, naszego intelektu, naszej inteligencji, no to ilu ludzi, tyle prawd. I taki jest tego efekt. A czy przypadkiem nie jest tak, że dzisiaj mamy do czynienia ze zjawiskiem takiej protestantyzacji Kościoła katolickiego? Znaczy, no, mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo trafny opis tego, co się w Kościele dzieje. Znaczy, ta protestantyzacja w tym przypadku oznaczałaby daleko posunięty rozpad tego przekonania o istnieniu pewnych wiążących wszystkich prawd dogmatycznych i prawd moralnych, i przekonaniu, że w związku z tym każdy ma ją dla siebie i każdy może ją sobie w pewien sposób dowolnie interpretować. I to jest, no, na przykład rozpowszechniona wśród również teologów katolickich etyka sytuacyjna, prawda? To znaczy, że każdy sam może wymyślać, co jest dobre albo co złe. Albo przekonanie, że tak naprawdę, zresztą to jest jeden z tych punktów, które bardzo mocno krytykował papież Benedykt XVI, przypomnę, to znaczy, jeśli coś jest wyróżnikiem Benedykta XVI, coś wyróżnia jego myśli, jego wystąpienia, no to właśnie zwrócenie uwagi na to, jak czymś zabójczym, niebezpiecznym jest relatywizm dogmatyczny, teologiczny i etyczny. I to jest coś, co w Kościele się, moim zdaniem, w bardzo dużym stopniu rozpowszechniło i to, że my tego tak nie postrzegamy, no to dlatego, bo w ogóle kwestie religijne często znalazły się gdzieś tam na marginesie i nie są tym czymś, o czym byśmy tak poważnie dyskutowali. No, miejmy nadzieję, że te kwestie teologiczne wrócą jeszcze do centrum naszych dyskusji. Jak pisał